الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المولى عز وجل ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون محترم سامعین رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج جس عنوان پر میں بولوں گا اس کا رمضان سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، لیکن چند لوگوں نے کہا اور ان کی خواہش تھی کہ آپ اس موضوع پہ بولیں کیونکہ اس موضوع پہ نہیں بولا گیا ہے. چنانچہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے کہ مصداق، اس خواہش کی تکمیل میں کیے دیتا ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق تو تقوی سے ہے، کہیں نہ کہیں سے، اور کہیں نہ کہیں سے نہیں بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہر ایک تار تقوی سے جڑتا ہے، ہر ایک تار تقوی سے جڑتا ہے. میرے ساتھ رہیے اور بات کو ملاحظہ کرتے جائیے اور ذہن میں اتارتے جائیے. شادی تخلیق انسانی کے ساتھ فطری طور پر وابستہ ہے، مطلب انسان کا نیچر ہے کہ وہ شادی کرے. اگر کسی کو ایک منظم زندگی گزارنا ہے، سسٹمیٹک لائف اگر کسی کو کرنا ہے تو اس کو شادی کرنا پڑے گا. اگر کسی کو اپنی نسل کو بچا کر کے رکھنا ہے، نسل کی حفاظت کرنا ہے تو اس کو اینی ہاؤ شادی کرنا پڑے گا. اگر دنیا کے اندر شادی کا رواج نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین شادی کا حکم نہیں دیتا تو پوری دنیا ویران ہوتی اور ہر جگہ پر برائی اور فتنہ کا آغاز ہوتا جس کا کہیں پر انتہا نہیں ہوتا، انت نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا کر کے پورے انسانی معاشرے کی حفاظت کیا ہے اور نسل کی حفاظت کیا ہے تاکہ آدمی کو یہ پتا چلے کہ کس کے والد کون ہیں اور کس کی ماں کون ہے. اس سے انسان کے نسل کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ عبادت بھی ہے. نکاح کرنا ایک عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے شادی کی فضیلت پر کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے، اور یقیناً نشانیاں بہت کم ہیں اللہ کی اور جو بھی ہیں بہت بڑی بڑی ہیں، تو اللہ نے نکاح کو اپنی نشانی کہا ہے. کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ کی نشانی ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہارے ہی جنس میں سے، تمہارے ہی جینڈر سے تمہارے لیے بیوی بنایا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے جینڈر سے تمہارے لیے عورت بنایا، کہا بیوی بنایا. یعنی کسی بھی عورت کے اوپر آپ کا اختیار نکاح کی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ساتھ رہ کر کے سکون حاصل کرو. اتنا ہی نہیں، ایک دوسری جگہ کا لڑکا، ایک دوسری جگہ کی لڑکی، اللہ نے کہا اس کے محبت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کیا. کیسی محبت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیا، بخاری کی روایت ہے، لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ. نکاح کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے ویسی محبت کسی بھی رشتے کے اندر نہیں ہوتی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اسلام کا یہ عمل ہے، اگر تم اس کے اندر غور و فکر کرو گے تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں اس کے اندر ملے گی. یہ اللہ رب العالمین نے نکاح کی فضیلت پر ایک آیت کا ذکر کیا، ویسے بہت ساری آیتوں کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک دوسری روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدر علی ان ینکح فلم ینکح. جس کو طاقت ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ فلیس منا، ہم میں سے نہیں. تو پتہ یہ چلا نکاح کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ذکر کیا اذا تزوج العبد فقد استكمل الايمان فقد استكمل نصف الايمان. کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے معلوم ہے؟ دوسری حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیے. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مجھے دو چیز کی گارنٹی دے, دو چیز کی ضمانت دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ لوگوں نے حدیث سنا ہوگا, ایک زبان کی اور دوسرا شرمگاہ کی. آپ نے شادی کر کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شرمگاہ کی ضمانت دے دیا تو آدھی چیز مکمل. اب آدھی چیز آپ کے اوپر ہے کہ زبان کی ضمانت آپ نبی کو دیجئے, جنت کی ضمانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے. اس کا مطلب نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بھی بتایا. وہ کہا ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤونہ, سب سے برکت والا نکاح, سب سے بہترین نکاح, جس نکاح میں برکت ہو, اس نکاح کے ذریعہ جو نسل چلے اس نسل کے اندر برکت ہو, اور جہاں پر ویسا نکاح ہو اس گھر کے اندر برکت ہو, جس خاندان میں وہ نکاح ہو اس خاندان میں برکت ہو, وہ نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ. چنانچہ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے, پوری اسلامی تاریخ کا, تو آپ دیکھیں گے کہ جو نکاح ستو اور کھجور پر ہوا تھا, اس نکاح کے ذریعہ جو نسل پیدا ہوئی, اپنے گردن کو کٹا کر کے اس نے اسلام کی حفاظت کیا. اور جو نکاح 5-star ہوٹل میں ہوتا ہے, کل آ کر کے طلاق نامہ سامنے میں ہوتا ہے, یا نہیں تو اس سے جس نسل کا نسل کی شروعات ہوتی ہے وہ نسل سوائے آپ کی بدنامی کے آپ کی نیکنامی نہیں کرے گی. چنانچہ شریعت اسلامیہ نے امت مسلمہ کو نکاح اور شادی کرنے کا ایک ذری اصول دیا, سنہرا اصول. لیکن امت مسلمہ نے ان تمام اصول کو بالائے طاق رکھ دیا, چھوڑ دیا, اور بے جا رسم و رواج, اپنے جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں اس کو رواج دے دیا, اور اس کے اندر اس قدر ملوث ہو گئی کہ نکاح جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے, لیکن آج نکاح عزت کی بربادی کا ذریعہ ہے. وہ کیسے میں بتاؤں گا. اگر آج کے معاشرے میں ہم نظر ڈالتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے خلاصے میں کہ آج کے ماحول میں شادی کرنا اور کسی شادی میں شریک ہونا سب سے دشوار کن امر ہے. بلکہ یہ کہیے کہ بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر شریک ہونا گویا کہ اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں اس بات کو. وہ کیسے؟ شادی کی شروعات ہوتی ہے منگنی سے. آپ نے پہلے ہی چیز کو جب ادھار رکھا ہے تو نقدی کا کہیں سے تصور ہی نہیں ہو سکتا, ادھار چل رہا ہے. اس کے بعد مطلب کہ جو معاشرے کے اندر ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کیا ہے اس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. بات کو لائٹ نہیں لیں گے, کیونکہ کوئی بھی اسلام کی بات ہلکی سی بات ہو اور اس کو آپ اللہ کے واسطے کرتے ہوں, اللہ صرف اس کی وجہ سے بھی جنت دے سکتا ہے, بخاری کی روایت. اس لیے لائٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات کو غور سے سنیے اور دیکھیے ہم لوگوں کے اندر کہاں پر کمی ہے. اگر تھوڑا سا بھی مرض ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرتے ہیں. ہمارے اندر کوئی ایسا مرض ہے جو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے, تو اس کا علاج کرانا نہایت ضروری ہے. منگنی ہوئی, اب لڑکا لڑکی کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, یقیناً یہ جائز ہے نا, ایک دم جائز. تو پھر کیوں آپ اپنی بچی کو اجازت دیتے ہیں جب جائز نہیں ہے؟ نفی میں جب سر ہل رہا ہے تو پھر آپ اپنی بچی کو کیوں اجازت دیتے ہیں؟ گویا کہ آپ کی بچی یا آپ کا بچہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے کان کا زنا کر رہا ہوتا ہے, اور آپ اس زنا کے اندر شریک ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی رضامندی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ طے ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو پہلے بتا دوں, مسجد کے باہر کچھ فقیر کھڑے رہتے ہیں, 1 روپیہ دیں گے مان جائے گا. اجمیر اگر آپ جائیں گے نا, وہاں پہ 10 یا 20 روپے سے کم میں نہیں مانے گا. اگر آپ اس کو 5 روپے دیں گے, 5 روپے ملا کے بولے گا جائیے چائے پی لیجیے گا. اور اگر آپ حاجی علی جاتے ہیں بامبے میں, تو وہاں کا فقیر 50 روپے سے کم میں نہیں مانگے گا. اگر آپ 50 بھی دیں گے, آپ کو 100 دے گا کہ جاؤ اپنے گھر کرایہ, اس کو کرایہ بنا کے گھر چلے جانا. یہ لوگ کیوں ایسا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کچھ فقیر 5 میں مان جاتے ہیں, کچھ 10 میں, کچھ 50 میں. ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے کہ بےچارہ دکھا کر کے بھیک مانگے. لیکن معاشرے میں کچھ ڈگری ہولڈر فقیر ہوتے ہیں جن کی قیمت لگتی ہے. کچھ 3 لاکھ کے ہوتے ہیں, آئی سی ایس سی کیے ہوتے ہیں یا کچھ اور کیے ہوتے ہیں. انجینئر ہے تو 6 لاکھ کی डिग्री है मेरे पास भीख मांगने की और डॉक्टर है तो 12 लाख की, उसके साथ 4 चक्का गाड़ी भी हो, डिग्री दिखा करके भीख मांगते हैं। गोया एक बाप अपने बच्चे की नीलामी वैसे ही करता है जैसे आईपीएल क्रिकेट में खिलाड़ियों की नीलामी होती है, बेच देता है। बहरहाल बेचने का सिलसिला खत्म हुआ। ये सब गुनाह हो रहा है, शादी की शुरुआत से मैं कह रहा हूं। उससे पहले क्या क्या होता है आप जानते हैं कि भाभी मेहंदी लगाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर भाभी के लिए मौत है, और अगर टच कर जाए तो इसका क्या गुनाह है मैं अगले सत्र में जिक्र करूंगा, आइंदा कुछ देर के बाद। बारात जाती है, इस बारात का तस्वीर है इस्लाम में, यकीनन है ना, है कैसे नहीं है। फिर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, अल्लाह उसके रसूल के सच्चे मुत्तबे हैं, जब नहीं है तस्वीर तो क्यों जाते हैं आप बारात में। गोया आप अल्लाह उसके रसूल को ठेंगा दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोलो मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात को, ये कह रहे हैं आप, तब तो जा रहे हैं ना बारात में। अब्दुलरहमान बिन आफ रजी अल्लाह अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अतज़वजता, शादी कर लिया? कहा हाँ। कहा वलीमा करो। अब्दुलरहमान बिन आफ मुहाजिर सहाबी हैं, और नबी से ज्यादा सहाबी जितनी मोहब्बत कर सकते हैं, हम पूरी जिंदगी भी अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजार दें तो उन्होंने एक लम्हा जो उनकी मोहब्बत में गुजारा है वो हासिल नहीं कर सकते। निकाह कर लिया, ना नबी से निकाह पढ़वाया ना नबी को बारात में ले गए, बेवकूफ थे ना, हम लोग बहुत अकलमंद है ना। उस बेवकूफी पर अल्लाह ने दुनिया में उनको जन्नत दिया, और हमारी अकलमंदी पर वो जन्नत अल्लाह जहन्नम अल्लाह से कहेगी कि ऐसे इंसान को तुम मेरे अंदर दाखिल नहीं करना वरना मेरी इज्जत को ठेस पहुंचेगी कि इतना गंदा इंसान मेरी जहन्नम में चला आया, कोई और जहन्नम इसके लिए बना। बहरहाल बारात में जाते हैं, और उससे पहले गाजा बाजा भी होता है बहुत ज्यादा। अगर नहीं हो तो भाई मातम कर रहे हो कि निकाह कर रहे हो, कुछ तो पता चलना चाहिए। उसके लिए वैश्याओं का गाना लगा दिया तवायफों का, और दूसरा वही करे तवायफ खाने में जाता है और आप तवायफ के आवाज को रिकॉर्ड करके अपने घर में बजाते हैं, आप में उसमें क्या फर्क है। बहरहाल बारात गई, खाने का दौर शुरू होता है। आज इतवार है इसी वजह से मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा। खाने का दौर शुरू होता है, और खाने का दौर जब शुरू होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घर में कभी खाना नहीं मिला होता है, यकीन मानिए आप, क्या बोलते हैं, खाना कच्चा है, कभी ऐसा है कभी ऐसा है। आप ये बताइए कि एक तो वो खिला रहा है, आप उसके ऊपर एक फुटानी दे रहे हैं, और ये निहायत ऐसी चीज है और ऐसा किब्र और नखवत है और ऐसा गुरूर है जो एक फकीर को भी पसंद नहीं, और आप वहां पे एक तो फकीर बन करके गए हैं उस पर भी आप अपनी फुटानी दे रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। घर में आपको कभी खाना नहीं मिला क्या? ये बारात जो निकलती है ये बिदअत की शुरुआत यहां से होती है। जितने लोग शरीक हैं सब के सब बिदअती हैं, और वहां पर जाकर के जो उस मुनासिबत से खाना तैयार होता है वो बिदअत का खाना होता है। यकीनन बिदअत के खाने से जो आपके अंदर खून बनेगा वो बिदअत का खून होगा, और वो खून जब दिल के अंदर फिल्टर होगा तो वो दिल बिदअती होगा, गंदा होगा, और जब उससे अल्लाह को पुकारिएगा तो यकीनन अल्लाह जन्नत आपको दुनिया में दे देगा, हरगिज नहीं, इट वुड बी नेवर, कभी नहीं होगा ये। चलेंगे उसके बाद यहां तक बारातियों का मामला खत्म। अब लड़का घर के अंदर जाता है, ये सब आपको मालूम है लेकिन फिर भी बतौर इबरत और नसीहत, लड़का घर के अंदर गया और वहां पे मालूम है आप लोगों को क्या होता है, अकेला बैठे हैं और चारों तरफ से जेंडर चेंज हो जाता है, यानी मेल है तो सब फीमेल हो जाती हैं, औरतें रहती हैं, उसको आप अपनी जबान में जो भी कह लें, और बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल होता है। क्या कितना अच्छा मजाक होता है, एक बाप खड़े होकर के अपनी बेटी के मजाक को देख रहा होता है, कहां गई गैरत, कितनी डबल डीलिंग हो रही है अपने रब के साथ। आपकी बेटी मजाक कर रही है दूसरे से, जरा सा भी माथे पे शर्म नहीं आती, अब बहुत अच्छे से कोई कुछ बोल दे, जाओ यार खुशी के मौके से मौके में क्यों अड़ंगा लगाते हो, कितना जबरदस्त बाप है ना, बच्चे को जन्नत की तरबियत दे रहा है, मजाक कर रही है और दूल्हा भी मजाक कर रहा है। उस पर तुरफे तमाशा ये कि इन तमाम अच्छाइयों की, आप लोगों के नजदीक अच्छाइयां हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, इन तमाम अच्छाइयों की वीडियो कैसेट की जाती है ताकि जो लोग इस निकाह में शरीक नहीं हो सके हैं आने वाले लोगों के लिए ये वीडियो कैसेट सदका जारिया बने और उनके जहन्नम में जाने से कोई चीज रुकावट नहीं बन सके, पूरी तरीके से देखें। और जब वो वीडियो कैसेट घर में आती है और चंद नौजवान बैठते हैं, उसमें आपकी भी बच्ची हो सकती है, मेरी भी बहन हो सकती है, मौलाना साहब की भी बीवी हो सकती है, कॉमेंट पास होता है ये टू गुड, और भी क्या कॉमेंट होता है वो आप जानते हैं, सब जानते हैं। इतना सब कुछ के बाद लड़का लड़की को लेके घर चला आया। आने के बाद 2-4 रोज के बाद वालिद साहब, یعنی لڑکا جب نہ اگر نمازی ہو پرہیزگار ہو اس کو کہیے کہ تم جہیز کیوں لے رہے ہو, تو آپ یقین مانیے کہ بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوتا ہے, صرف ایک وقت میں ہوتا ہے, وہ صرف جہیز لیتے کے وقت میں. آپ کو کہے گا میرے ابا جانے ہم تو اس میں کچھ نہیں کر رہے. ہو گئی بات, آ گیا. والد صاحب چار روز کے بعد آتے ہیں, مولانا صاحب گڑبڑ ہو گیا, کیا ہوا؟ میرا بیٹا تو میری بات مانتا ہی نہیں ہے, سب اپنی بیوی کی بات مانتا ہے, نہ ماں کی خدمت کرتا ہے نہ میری, ہم تو سمجھے تھے بہت اچھا ہے. تو چچا جان آپ کا بیٹا تو آپ کا رہا نہیں, آپ نے تو نیلام کر دیا اس کو, آپ نے فقیری سکھائی ہے. وہ سوتا ہے اپنی بیوی کے دیے ہوئے بستر پہ تو کیا آپ کا گنگائے گا؟ وہ کھاتا ہے اپنی بیوی کے گھر سے آئے ہوئے پلیٹ میں تو کیا وہ آپ کا گنگائے گا؟ وہ چڑھتا ہے اپنی بیوی سے گھر کے دیے ہوئے موٹر سائیکل میں تو کیا آپ کا گنگائے گا؟ وہ ہوا کھاتا ہے اپنی بیوی کے گھر کے دیے ہوئے پنکھے میں تو کیا آپ کا گنگائے گا؟ آپ نے تو کچھ نہیں دیا, بیچ دیا تو شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ نیلامی کرنی تھی تو پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ بچپن میں گلا گھونٹ کے مار دیا ہوتا تاکہ آج ایسی نوبت بڑھاپے میں نہیں پڑتی. میرے بھائی اگر اسلامی طریقے سے ان تمام چیزوں کا کھنڈن کیا جائے, جائزہ لیا جائے, پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي نَاسٌ, میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو شراب پیئیں گے, گانے بجائیں گے, گانے والیوں کے ناچ کو دیکھیں گے, صبح ہو کر کے اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو سور اور بندر کے چہروں سے بدل دے گا. اگر آپ ایسی شادی میں شرکت کرتے ہیں جہاں پر گانا بجانا ہوتا ہے تو اپنے دل پر پتھر باندھ کر کے جائیے گا کہ کہیں اللہ رب العالمین دنیا والوں کو کے لیے آپ کو عبرت نہ بنا دے سور اور بندروں کے چہرے سے بدل کر کے. نمبر ایک. نمبر دو, ٹچ ہوتا ہے نا عورتوں سے, ٹچ. جیسے میں نے کہا کہ دولہا جاتا ہے گھر میں اور لڑکیاں ٹچ کرتی ہیں, کیا اس کی سزا کیا پتا ہے؟ میں نے کہا بعد میں ذکر کروں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَمُسَّ امْرَأَتَهُ. ایک سوئی ہوتی ہے نا آپ کے سر میں, میں کس کے چبھو دوں کتنی تکلیف ہوگی. کہا ایک عورت کو ایک بار ٹچ کرتے ہو تو اس سے زیادہ جہنم میں تکلیف ہوگی, اگر سو بار ٹچ کرتے ہو تو سوچو اللہ تم کو کتنی تکلیف دے گا. ایک بار ٹچ کرنے کی یہ تکلیف, ویڈیو گرافی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس انسان کو ہوگا جو دنیا کے اندر تصویر بناتا ہے, تصویر کشی کرتا ہے یا اس کے لیے پیسے دے کر کے تصویر کو کھینچواتا ہے. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تقریر میں جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ویڈیو جائز ہے, یہ ویڈیو جائز نہیں ہے, یہ کیسا دوہرا فیصلہ ہے مولانا صاحب آپ کا؟ میرے بھائی انگور جانتے ہیں نا, انگور سب کھاتے ہوں گے. انگور ایک پھل ہے جس کا جوس بھی بنتا ہے شراب بھی بنتا ہے. جوس جائز ہے وہ بھی لکوڈ ہے, شراب ناجائز ہے وہ لکوڈ ہے, وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے استعمال سے نشہ نہیں آئے گا اور اس کے استعمال سے نشہ آئے گا. تقریر کے استعمال سے لوگوں کے اندر کی برائیاں چھٹیں گی اور آپ کے ویڈیو کے استعمال سے آپ کے گھروں میں برائیاں بڑھیں گی. اور جس ولیمے میں آپ شریک ہوتے ہیں نا, یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ, جس ولیمے میں آپ شریک ہوتے ہیں, یہ تو بارات کی بات ختم ہو گیا, اب ولیمے کی بات, شریک ہوتے ہیں وہاں پر کو رہتا ہے, آئیے لیجئے کھڑے ہو کر کے انسانوں کی طرح کھائیے. انسان کھاتا ہے کھڑا ہو کر کے؟ کھاتا ہوگا, کھڑے ہو کر کے کھائیے. اور وہاں پر عورتیں بھی آتی جاتی ہیں تاکہ دونوں کا ملن رہے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کھانا بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ تشریف لائیے. فجاء, آئے, فرا فی بیتی شیئن, میرے گھر میں کچھ دیکھا, ثم رجع, پھر لوٹ گیا. حضرت علی گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ داماد رسول, نبی کی سب سے چہیتی بیٹی کے داماد. انہوں نے دعوت دیا کس کو؟ نبی کو, سسر کو. اور وہ آ کر کے واپس لوٹ گئے. کہا کیوں؟ کہا تمہارے گھر میں تصویر تھی اسی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت نہیں کھائی لوٹ گیا, کیونکہ جس کے گھر میں تصویر ہو اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, تو جو نبی اسلامی تعلیم کو عام کرتا ہے وہ تمہارے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سوچنا چاہیے ہم جیسے لوگوں کو جو ایسے بارات میں اور ایسے ولیمے میں جا کر کے ان کو سند جواز فراہم کرتے ہیں کہ ہاں تم کرو, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا, حلت و حرمت کا فتویٰ میرے اوپر ہے, جو مانگے گا ہم اس کو دیں گے. اگر ایسا ولیمہ ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں تو آپ کے ایمان کا جو لیول ہے اس پورے لیول پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو کر کے نیچے میں مائنس آتا ہے اور آپ کو کفر کے درجے میں جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. میرے بھائیو آج جو معاشرے کے اندر برائیاں اس قدر بڑھی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نکاح کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے اور زنا کو بہت آسان کر دیا گیا ہے. اگر زنا سے بچنے کا زنا سے بچنے کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے وہ تو وہ سب سے آسان راستہ یہ ہے شادی کو عام کرو, زنا خود بخود ختم ہو جائے گا, معاشرے سے مٹ جائے گا. اس لیے میرے بھائیو بہت لمبی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ لوگ تھک جاتے ہیں, اور اس موضوع پر میری تقریر پچھلے سال الفلاح مسجد میں ہو چکی ہے. اتنی بات میں سمجھتا ہوں کہ نصیحت کے لیے کافی ہوگی. اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان تمام باتوں پر مجھے اور پھر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس قسم کی شادیوں کے اندر شرکت کرنے سے پرہیز کریں, ورنہ اللہ رب العالمین اگر آپ سے صرف ایک بار سوال کر دے گا کیوں تو جہنم میں جانا ضروری ہے, تو اس کیوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو پورے طریقے سے ان تمام چیزوں سے بچا کر کے رکھیں. اللہ رب العالمین ہمارے درمیان پھیلے ہوئے بدعات و خرافات اور ان تمام رسم و رواج جو ہم نے دوسری قوموں سے لیے ہیں اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے, اور ہمیں سنت کے مطابق ہر چیز کو کرنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے دین ایمان پر زندہ رکھے, اور جب ہمیں موت دے تو دین ایمان کے اوپر موت دے. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.